what you're damn sure of. A lonely bed here takes on the cold. Lose a wife, change my life, we're not together. A canceled future, well, it's hard on me. Never gonna see. And I've got tears in the morning. They ain't gonna tell me what to do. No, no, those tears, I know they're just a warning. Reminding me I'm missing you. Well, you know I lit a candle. It's in my heart now where it glows. Day and night, fear my light, it's gonna stand till my heart believes in what you chose. I won't let nobody carry this load for me. Guess I'll keep a hold on my sorrow. I've got to feel now all that you see. And I've got tears in the morning. They ain't gonna tell me what to do. No, no, those tears, I know they're just my warning. Een van de allermooiste vind ik persoonlijk van de Beach Boys hier aan het begin van de late avond. Tears in the Morning. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan weer lekker veel heerlijke easy muziek voor je draaien vanavond. En ja, daarbij doen we ook nog wat prettige onderwerpen om je een beetje bij te praten van wat er zoal gebeurt in de wereld. Er is een reportage vandaag in de aanbieding van Jeroen van Gent. Waar zou u het liefst willen zijn? Is zijn vraag aan het publiek op straat in het winkelcentrum. En uw antwoorden, ja, die hoor je zo meteen natuurlijk hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij met een column. Het gaat over de Bitfalk, wel een beetje toepasselijk deze maand. En we gaan het hebben met Saskia Kloet over valpreventie. Ja. En er is best wel wat te doen. Er overlijden steeds vaker mensen op leeftijd door een val. Hoe het komt en wat kun je eraan doen, dat hoor je straks hier allemaal in deze toch wel hele lekkere aflevering van De Late Avond. And the moment that you wander far from Dit is de late avond. I did it.

parce que l'amour sera mort. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Een zendmomentje met Hilver van Dijk hier in de show. Mad About You, heerlijk. Alweer 23 jaar oud, dit prachtige nummer, zou je niet zeggen. Komt uit België, Hilver van Dijk. En ze maken tot op de dag van vandaag prachtige albums. Zou je maar eens naar zoeken, want dan kom je verrassende muziek tegen. Joe Dassin hoorde je ervoor met Letterjean natuurlijk hier in de show. Zometeen Midas Dekkers met een column en gaat het hebben over de bitvalk. Komt eraan na Ronan Keating en If Tomorrow Never Comes. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her?

Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Namelijk ondeugend lied van Billy Paul over een buitenechtelijke relatie, zou je kunnen zeggen. Me and Mrs. Jones, Turk, in de show. En voor Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. In een ogenblik gaan we het hebben over valpreventie met Saskia Kloet. Zij is programmamanager bij Veiligheid.nl. Want er gebeuren best wel veel ongelukken. En zij proberen daar iets aan te doen. En ze geven zo meteen tips. Dus blijf luisteren. Het komt er allemaal aan naar Kim Wilde.

www.veiligheid.nl/valpreventie kunnen ze daar veel meer over lezen. Als ze daar ook naar op zoek willen. Er zijn ook wel wat specifieke brochures die daar op staan, die ouderen zelf ook goed kunnen lezen. Maar de website www.veiligheid.nl, geeft die veel meer informatie? Zeker. En voorzichtig blijven en in beweging blijven. Maar ja, dat is met alles belangrijk, hè? Ontzettend belangrijk. Ontzettend zeker. Belangrijk. Dat hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt. En we gaan kijken of we die valpartijen kunnen verminderen. Want het is wel heel ernstig nu, hè? Ze zijn ontzettend aan het stijgen op dit moment, inderdaad. Ja. En nou ja, gelukkig weten we hoeveel er voorkomen kan worden. Ook vanaf 2024. Misschien kan het helpen. Gaan meerdere van die programma's financieel vergoed worden, hetzij door de gemeente, hetzij door de zorgverzekeraar. Dus dat neemt hopelijk ook nog een stukje drempel weg om daar aan deel te gaan nemen. Saskia Kloet, programmamanager bij Veiligheid NL, sprak erover. En ik dank je voor het gesprek en wens je heel veel succes met deze actie. Tot middernacht, de late avond. Ik sneakte stiekem uit mijn tent. Als ik zeker wist dat die ouwe sliep, een pakje check onder mijn pet. En ik nam ze biertjes mee, de laatste vier. Ik was onderweg naar mijn eerste zoen. Ook al wist ik daar nog niet zoveel van, we repten mee met M&M. En de wereld was perfect, want die draaide elke nacht. Om doen, durven of de waarheid. Was het maar weer zomer, zomer als toen. Toen ik nog niet nadacht, alles kon doen. Ik wil weer even lopen over zorgeloze stranden. Elke dag verliefd zijn op een ander. Was het maar weer zomer, kon ik maar terug. Naar toen alles nieuw was, kon ik maar terug. Mag ik weer even dromen als een jongen zonder plannen. En elke dag verliefd zijn op een ander. Was het maar weer een zomer zoals toen. Was het maar weer een zomer zoals toen. We deden alles voor de kick. Als het verboden was, stond ik vooraan. We staken alles in de fik. En als je werd betrapt, dan had je niks gedaan. Skinny dippen doen alsof je het niet spannend vond. Je was pas echt een man als je het meeste dronk. En het draaide elke nacht om doen, durven of de waarheid. Was het maar weer zomer, zomer als toen. Toen ik nog niet nadacht, alles kon doen. Ik wil weer even lopen over zorgeloze stranden. Zorgeloze stranden. Gedachten lief zijn op een ander. Was het maar weer zomer, kon ik maar terug. Toen alles nieuw was, kon ik maar terug. Mag ik weer even dromen als een jongen zonder plannen. En elke dag verliefd zijn op een ander. Ik wil gewoon terug in die droom. Mag ik nog even een aardige van Nielsen. Doen, durven of de waarheid. En hij verlangt naar de zomer, zou je kunnen zeggen. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting, wederom met prachtige muziek. En natuurlijk allerlei mooie wetenswaardigheden. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je zoals altijd een hele goede nacht.